پوری پوری صورتیں بنی اسرائیل کے تذکرے سے بھری ہوئی ہیں. تو یہ تذکرے ایسے ہی نہیں کیے گئے کہ بھئی قرآن قوم کے واقعے ہیں یا یہود کی مذمت ہے یا بس ایک تذکرہ کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ تذکرے امت محمدیہ کے لیے تنبیہ کے درجے میں ہیں کہ تمہیں ہوشیار ہو کر زندگی گزارنی ہے، ایسا کام نہیں کرنا جو بنو اسرائیل نے کیا جس کی وجہ سے وہ مغضوب علیہم بن گئے، ملعون ہو گئے، نبیوں کے ذریعے سے ان پر پھٹکار ہوئی. ایسا کام تم مت کرنا. اس لیے کثرت سے بنو اسرائیل کا تذکرہ قرآن پاک میں، اور قوم میں جو خرابی آتی ہے وہ نیچے سے نہیں آتی، اوپر سے آتی ہے. پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جو تابع درجے کے لوگ ہوتے ہیں، جن کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، جن کا معاشرے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بگاڑ ان سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ بگاڑ شروع ہوتا ہے اس طبقے سے جو سمجھدار سمجھے جاتے ہیں اور جن کا معاشرے پر اثر و رسوخ ہوتا ہے. اور یہ طبقے ہیں تین. پہلا طبقہ ہے علماء کا، مذہبی، ان کی بات چلتی ہے. دوسرا طبقہ ہے حکمرانوں کا، بادشاہوں کا، ان کی بات لوگ مانتے ہیں. اور تیسرا طبقہ ہے سرمایہ داروں کا، کہ ایک بیچارہ غریب آدمی صحیح بھی بات کہے تو لوگ اس پہ کان نہیں دیتے، اور کوئی سرمایہ دار غلط بات بھی کہہ دے کہ ہاں بالکل ٹھیک، سمجھے بے سمجھے بس جی ہاں شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ بگاڑ جو آیا ہے وہ ان تین طبقوں سے آیا ہے، علماء، حکام اور عمرا. اور ان تینوں میں بھی سب سے زیادہ جو بگاڑ کا سبب بنتے ہیں وہ علماء بنتے ہیں. اصلاح کا بھی سبب علماء ہے اگر علماء حق ہوں، علماء راسخین ہوں، تو یہی سب سے بڑا ذریعہ بنتے ہیں اصلاح. اور علماء اگر علماء سو ہو جائیں اور بد عقیدگی اور بد عملی میں مبتلا ہو جائیں تو پوری کی پوری قوم بگڑ جاتی ہے، پوری کی پوری قوم. اور یہ بد کردار اور بد عقیدہ علماء قیامت میں یہ سب سے زیادہ انہی کی گردن نکلے گی، انہی کی گردن نکلے گی. وہ بیچارے کمزور ان کی بات ماننے والے وہ ان پہ الزام لگائیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا ہے، ہم تمہیں صحیح سمجھتے رہے اور تم نے ہمیں کس مصیبت میں مبتلا کیا. جب یہ بات ہے تو اب بنو اسرائیل کا جب جائزہ لیا جائے تو یہ بات کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ اس قوم کو بگاڑنے میں سب سے بڑا غلط اور منفی کردار جو پیش کیا وہ ان کے علماء نے کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے توریت کو سنبھال کر رکھنے کی ذمہ داری دی تھی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پہ عمل کرو، دوسروں کو بھی عمل کراؤ، اس کی حفاظت کرو. یہ ذمہ داری حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے علماء کو دی گئی. یہ فرق ہے پہلی کتابوں میں اور قرآن پاک. یہ پہلی کتابوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے امتوں سے کہہ دیا کہ اسے سنبھال کر رکھو، خود کوئی ضمانت نہیں. اور قرآن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ضمانت لے لی، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم ہی حفاظت کریں. لہذا کوئی کچھ بھی کرتا رہے، قرآن مٹنے والا نہیں، قرآن بدلنے والا نہیں. ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دو، کیونکہ اس کا محافظ خود اللہ ہے. تورات انجیل بدل گئی، زبور کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئی، اصل زبان ہی نہیں رہی. کیوں؟ جن کو ذمہ داری دی گئی تھی وہ ناقص تھے، انہوں نے بددیانتی کی، انہوں نے خیانت کی، انہوں نے مفاد پرستی کی بنیاد پر کھلونا بنا دیا مذہب کو. وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے قوم بگڑی. یہ علماء جو ذمہ دار تھے، جب یہی صحیح راستے پر نہیں رہے تو ان کے پیچھے چلنے والے کہاں صحیح راستے پہ ہو سکتے. چنانچہ اس کا واقعہ مثال کے طور پر احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو یہاں آس پاس یہودی آباد تھے، تو وہاں ایک زنا کا واقعہ پیش آ گیا. حرام کاری ہو گئی اور ان کے ہاں یہ تھا کہ جب کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو دونوں کا چہرہ سیاہ کر کے اور جانور پہ بٹھا کے اس کا جلوس نکال دوں. یہ ہوتا تھا، ظاہر ہے اس میں بڑی بے عزتی بھی ہوتی. تو انہوں نے سوچا کہ بھئی ہو سکتا ہے دین اسلام میں اس میں کچھ تخفیف ہو، لہذا جو واقعہ پیش آیا تو یہ انہوں نے مشورہ کیا کہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں چلو، مقدمہ وہاں لے جاؤ اور حضور جو فیصلہ کریں اس پہ عمل کرو. چنانچہ آ گیا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہاری کتاب توریت کے مطابق حکم نہ سناؤں؟ تو انہوں نے تو لوگوں کو یہ بتا رکھا تھا کہ توریت کا مسئلہ یہی ہے کہ چہرہ سیاہ کر کے اور پھرا دو. لیکن جب حضور نے فرمایا تو آپ انکار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ توریت تو انہی کی کتاب ہے. کہ ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا لے آؤ توریت. چنانچہ توریت لائی جو ان کے پاس تھی، فرمایا اس کا پڑھنے والا بھی لاؤ، کیونکہ وہ تو عربی میں تھی نہیں، عبرانی سریانی کس زبان میں رہی ہو. تو ان میں ایک آدمی تھا ابن سوریا نام کا، اس کو بلایا گیا کہ تم پڑھو. اس نے کیا کیا، یوں ہاتھ رکھا اور پڑھنے شروع کیا. جس جگہ پر آیت تھی اس حکم کی، اور حکم یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو میدان میں کھڑا کر کے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے، یہ توریت میں لکھا تھا. اس پہ اس نے انگلی رکھی اور ادھر سے پڑھا، ادھر سے پڑھا، ادھر سے پڑھا، وہ نہیں پڑھتا جو بیچ میں. www.tabligh.com جو پہلے یہودی عالم تھے اور پھر اسلام لے آئے، وہ وہاں تشریف فرما تھے. انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت اس سے کہیے کہ انگلی اٹھا کے پڑھو. اب جو انگلی اٹھا کے پڑھا تو وہاں آیا تو موجود. حضور نے فرمایا یہ کیا دھاندلی ہے، جب خود تمہاری کتاب میں رجم کا مسئلہ موجود ہے اور میں اسی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتا ہوں تو تم نے چھپایا کیوں؟ تو آپ عذر معذرت کرنے لگے کہ اصل میں ایسے واقعات ہمارے ہاں کثرت سے پیش آنے لگے، تو مالداروں نے آ کر مفتیوں کو رشوتیں دی کہ ہمارے بچے کی جان بچاؤ، ہماری بچی کی جان بچاؤ. تو ان لوگوں نے رشوت لے لے کے اور یہ فتوے جاری کیے کہ بھئی ایسا ہے کہ بجائے رجم کرنے کے بے عزتی تو کرنی مقصود ہے، زیادہ چہرہ سیاہ کر کے اس کا جلوس نکال دو. اب مالداروں میں تو یہ سزا جاری ہوئی اور غریب پکڑا گیا، اس کو مار مار کے ختم کر دیا. تو اس سے معاشرے میں انتشار ہوا کہ بھائی دین میں کیا امیر غریب کیسے چلے، اس کے پاس رشوت کے پیسے نہیں، اس غریب کے پاس. تو پنچایت جوڑی ہوئی، تو یہ مشورہ ہوا کہ رجم ختم ہی کر دو، یہی چلاؤ بس. تو اپنی طرف سے مسئلہ بنا لیا پیسے کی بنیاد پہ. تو بتائیے توریت کا مذاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ توریت کے ساتھ توہین اور خیانت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالی ایسے علماء سوء کی مثال پیش فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی گدھا ہو جس کے پیٹ پر کتابیں لاد دی جائیں تو یہ کتابیں اس گدھے کو کوئی نفع نہیں پہنچاتی. اسی طرح یہ ملعون علماء ہیں جو علم رکھتے ہیں لیکن اس علم پر عمل نہیں کرتے، اس علم کے مطابق نہیں چلتے. بہت بہترین مثال دی جو ان پر بالکل فٹ آ رہی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بھی تنبیہ. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ بنو اسرائیل کا تذکرہ اس امت کے ہر طبقے کے لیے تنبیہ کا سبب، کیونکہ یہ کردار ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے. ایسے علماء سوء ہیں جو جان بوجھ کر پوری قوم کو بدعات میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، سنت سے ہٹا رہے ہیں، غلط کردار میں مبتلا کر رہے ہیں، جن کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، جن اعمال کا اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، جھوٹی تعویلات کر رہے ہیں، ہم کو پوری کی پوری قوم کو اس پہ لگا رکھا ہے. تو یہ بیچاری قوم تو کسی درجے میں معذور ہوگی لیکن گردن ان کی ناتی جائے جو قوم کو غلط راستے پہ چلا رہا ہے، قرآن و سنت سے ہٹا رہا ہے. اسی طرح وہ عالم جس کو اللہ نے علم سے نوازا اور وہ اپنے ظاہر و باطن میں اس علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے، لوگوں کے سامنے کچھ ہے اور اندر کی زندگی کچھ ہے، اس کے لیے بھی یہ آیت تنبیہ کہ اس کے لیے بھی ایسی مثال ہے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی. اب گدھا کیا فائدہ اٹھائے؟ ویسے تو کسی بھی جانور پہ لاد دی جائے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا، لیکن مثال گدھے کی پیش کی کیونکہ گدھا بے وقوفی میں بھی مشہور ہے. علماء نے لکھا ہے کہ خاص طور پر گدھے کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اشارہ ہے کہ یہ ان کی حماقت اور بے وقوفی ہے. اللہ نے علم سے نوازا, اس مرتبے سے نوازا, کتاب ان کو عطا کی, اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس نعمت کی قدردانی کرتے, اس امانت کا جو حق ہو سکتا تھا وہ ادا کرتے, مگر حق ادا نہیں کیا تو ساری دنیا کی لعنتیں ان کے اوپر. فرمایا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ان لوگوں کی مثال جن کو توریت کی ذمہ داری دی گئی, پھر انہوں نے وہ ذمہ داری نہیں اٹھائی, اس گدھے کی طرح ہے جو پیٹھ پر لے چلتا ہے کتابیں, جس کی پیٹھ پر کتابیں لاد دی جائیں اس کا کوئی فائدہ گدھے کو نہیں پہنچتا, خالی بوجھ ہی بوجھ ہے. ایسے ہی یہ علماء ہیں جن کو توریت ملی اور توریت پہ عمل نہیں کیا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا. جھٹلانے کی دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں, ایک تو یہ کہ آیتوں کو مانا نہیں, اور دوسرے یہ کہ بدل کر کے اللہ کی طرف باتیں منسوخ کر دی, یہ بھی جھٹلا نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ بے انصاف لوگوں کو ہدایت سے نہیں والا مال فرماتا. یہ جو یہودی تھے یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے خصوصی لوگ ہیں, اسپیشل, نحن ابناء اللہ و احباء, یعنی اللہ کے بیٹے, اللہ کے پسندیدہ, اور جنت میں تو بس ہم ہی جائیں اور کوئی نہیں جائے. عیسائی کہتے تھے کہ ہم جائیں گے, یہودی کہتے تھے کہ جنت کی تو ساری ٹھیکے داری ہمارے پاس اور کسی کو داخلہ ہی نہیں ملے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی بہترین انداز میں ان کے اس دعوے کی کلی کھول دی, چیلنج کیا کہ اچھا تمہارے لیے جنت ریزرو ہے, اور ظاہر ہے کہ جنت میں آدمی بغیر مرے جا نہیں سکتا, اور جنت میں جانے کی چاہت سب کو ہے, تو ایسا کرو کہ تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. جب تم جنتی ہو پکے تو یوں کہو کہ اللہ موت دے دے تاکہ فوراً جنت میں پہنچ جائے. جب تمہارا ریزرویشن پکا ہے اور رکاوٹ صرف کیا ہے, موت ہے, کیونکہ دنیا کی زندگی میں تو جنت ملنے چلے, لہذا ایک مرتبہ تم زبان سے کہہ دو کہ ہمیں موت چاہیے. یہ چیلنج ہے اللہ کی طرف سے. اور پھر فرمایا گیا کہ یہ مرتے مر جائیں گے مگر موت کی تمنا کرنے والے نہیں ہیں. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں خود پتا ہے کہ ان کا دعویٰ کھوکھلا ہے, انہیں ڈر ہے کہ ابھی تو بچے ہوئے ہیں دنیا میں, مرتے ہی جو پٹائی شروع ہوگی تو اس کا پھر خاتمہ کبھی نہ ہوگا. یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موت نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ کرو تمنا، لیکن موت تو آ گئے، اس سے تم بچ نہیں سکتے، کہیں بھی چلے جاؤ ایک نہ ایک دن موت آئے گی، اور پھر یہ پتہ چل جائے گا کہ تمہارا دعویٰ کیا تھا اور انجام کیا ہے. علماء نے لکھا ہے ایک حدیث کی کہ استدلال کرتے ہوئے کہ یہ خطاب تھا حضور کے زمانے کے یہودیوں سے، اور اس زمانے کا کوئی یہودی اگر کہہ دیتا کہ مجھے موت چاہیے فوراً مر جاتا ہوں، ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا فوراً، کیونکہ یہ چیلنج ہے، اور مرتا اور سیدھا جہنم میں جاتا ہے کیونکہ ان کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگنے والی ہے. یہ تو سب کھوکھلے دعوے ہیں، اور خود انہیں بھی اس بات کا یقین ہے کہ وہ غلطی پر ہے. جب تک حضور کا دامن نہیں پکڑیں گے، اور وہی کیا دنیا کا کوئی بھی جنات کوئی بھی انسان جب تک حضور کا دامن نہیں پکڑے گا جنت میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا، ہرگز نہیں جا سکتا. اب تو بس ایک ہی راستہ ہے، جسے جنت چاہیے حضور کی غلامی اختیار کرے. فرمایا قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. اے پیغمبر علیہ السلام، آپ فرمائیے کہ اے وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے، اگر تم کو دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو دیگر لوگوں کے برخلاف، تو موت کی تمنا کرو. ان سے کہیے یہودیوں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی جب تمہیں یقین ہے کہ تمہیں جنت ملنی ہے، اور جنت میں جتنی جلدی چلے جاؤ اتنا اچھا ہے، لہذا کرو موت کی تمنا تاکہ جاؤ جنت میں تمہارے دعوے کے مطابق. مگر کوئی زبان پہ نہیں لا سکتا کہ مجھے موت چاہیے، ڈرے ہوئے ہیں موت، اور یہ موت سے ڈر نہیں ہے، عذاب سے ڈر ہے، کیونکہ یقین ہے کہ بس مرتے ہی پٹائی ہونی ہے. فرمایا ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم، اور یہ کبھی بھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے انجام دے رکھے ہیں، یہ ان کے ہاتھوں سے غلط اعمال ہوئے ہیں، اس کے ڈر کی وجہ سے انہیں کبھی ان کے دل میں موت کی تمنا آ ہی نہیں سکتی. وہ تو یوں سمجھتے ہیں جب تک بھی زندگی بچے ہوئے ہیں جتنا بھی فائدہ اٹھا لو یہاں سے، اس کو ختم کیوں کرو. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی کو خوب پتہ ہے گنہگاروں کے بارے میں، یعنی یہ نہ سمجھے کہ بچ جائیں گے، سب کا حساب کتاب سب سیٹ ہو رہا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیكم، آپ فرما دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تو تمہیں مل کر کے رہے گی، اس سے تو کبھی بچ نہیں سکتے. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب والشهادة کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ جسے کھلی چھپی سب باتیں معلوم ہیں، اس کے دربار میں تمہیں پیش کیا جائے گا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے. ایک ایک منٹ سیکنڈ کا حساب اور سارا کچا چٹھا تمہارے سامنے کر دیا جائے گا, وہاں تمہیں حاضر ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے سوچ لو کیا انجام تمہارا ہونے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و یقین عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج ہمارے بہت ہی برگزیدہ بزرگ اور صاحب نسبت اللہ کے نیک بندے حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی شام 5 بجے کے قریب. ایسے حضرات کا وجود امت کے لیے خیر اور برکت کا سبب ہوتا ہے. اور بھائی جانا تو ہر ایک کو ہے, اللہ نے ان کو طویل عمر عطا فرمائی نیک اعمال کے ساتھ, تقریباً 100 سال یا اس سے کچھ زیادہ عمر رہی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے اور نیک اعمال کی توفیق. حضرت اقدس حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے آپ اجل خلفاء میں سے تھے, اور کاندھلے کا جو علمی اور روحانی خاندان ہے حضرت شاہ الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کا, اس کے آپ چشم چراغ تھے. یہ پورا خاندان دین کی اشاعت دین کی دعوت کے لیے پورے عالم میں معروف ہے. ہم لوگوں پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے جو کچھ ہو سکے ایصال ثواب کریں, ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی وہاں کی راحتیں انہیں عطا فرمائیں, درجات بلند فرمائیں. اس لیے مناسب ہے کہ آپ حضرات سورہ یاسین شریف پڑھ کر حضرت کے لیے ایصال ثواب. جو حضرات یاد رکھتے ہیں حفظ یاد ہے سورہ یاسین شریف حفظ پڑھ لیں, اور جن کو یاد نہ ہو تو وہ قرآن پاک یہاں رکھے ہیں اس میں سے پڑھ لیں, پھر سب ان کے لیے ایصال ثواب کر لیں. اور جو سورہ یاسین شریف نہ پڑھ سکیں وہ قل ھو اللہ پڑھتے رہیں.